Elżbieta Herezińska. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357 i w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 11 czerwca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polscy piłkarze nie dali rady Finlandii, przegrali w Helsinkach 1-2. Dziś o 14:00 drugi Polak ma szansę znaleźć się w kosmosie, ostateczna decyzja zapadnie jednak rano. Premier przedstawi dziś w Sejmie wniosek o wotum zaufania dla rządu. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała w Helsinkach z Finlandią 1-2 w swoim trzecim meczu grupy G eliminacji przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Gola dla biało-czerwonych zdobył Jakub Kiwior. W 73. minucie spotkanie na Stadionie Olimpijskim w stolicy Finlandii zostało wstrzymane na kilkadziesiąt minut. Przerwa była spowodowana zasłabnięciem jednego z kibiców i akcją reanimacyjną na trybunach. W tabeli prowadzi Finlandia przed Holandią i Polską. Następne spotkanie reprezentacja rozegra 4 września w Rotterdamie z Holandią. Termin lotu Sławosza Oznańskiego w kosmos na razie jest utrzymany. Według prognoz pogoda nie zagraża wyprawie misji kosmicznej Axiom 4. Rakieta Falcon 9 planowo ma się wzbić w niebo o 14:00. Ostateczna decyzja zapadnie jednak 8 godzin przed startem. Specjalna rada pogodowa, w której zasiadają przedstawiciele NASA oraz Kosmicznego Centrum imienia Kennedy'ego, na pierwszym wtorkowym posiedzeniu zdecydowała, że data startu nie została zmieniona. Wciąż jednak nie ma pewności, że warunki atmosferyczne poprawią się na tyle, że w środę misja dojdzie do skutku. Następne posiedzenie rady pogodowej zaplanowane jest na godzinę 6 rano czasu obowiązującego w Polsce, poinformowała dr Aleksandra Bukała, szef misji Axiom 4 od strony polskiej. To nie chodzi tylko o oddzielenie jednego członu rakiety od drugiego, ale też o to, żeby mieć możliwość bezpiecznego przerwania misji i bezpiecznego powrotu załogi, więc ta pogoda po prostu musi być taka, która umożliwi bezpieczny powrót. W tej chwili na około 15% ocenia się niesprzyjające warunki atmosferyczne, które mogą wstrzymać start. Z Centrum Kosmicznego Kennedy'ego, z przyłomku Canaveral z Florydy dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Premier Donald Tusk przedstawi w Sejmie wniosek o wotum zaufania dla rządu. Po jego wystąpieniu odbędzie się debata i głosowanie. Zdaniem szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka rząd uzyska poparcie większości posłów. Jest to ważny dzień dla rządu, ważny dzień dla koalicji 15 października. Jestem absolutnie przekonany, że będzie przegłosowane wotum zaufania i rząd będzie tutaj bardzo mocno wsparty przez posłów koalicji 15 października. Nie tylko koalicja rządowa mobilizuje się przed głosowaniem nad wotum zaufania dla rządu. Trwa również liczenie szabel po stronie opozycji. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak mówi, że jego ugrupowanie będzie głosować za nieudzieleniem wotum zaufania dla rządu. My deklarujemy, że będziemy głosować przeciwko temu rządowi, bo oceniamy go bardzo negatywnie. My mobilizujemy swoich posłów, żeby byli w jak najlepszej frekwencji, ponieważ uważamy, że ten wynik może się skończyć niespodzianką. Głosowanie zaplanowano na 14:00. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego złożyła zawiadomienie do prokuratury w Warszawie w sprawie tzw. aplikacji Mateckiego, wykorzystywanej podczas wyborów prezydenckich. Nieautoryzowana aplikacja miała służyć do sprawdzania prawdziwości zaświadczeń upoważniających do głosowania poza miejscem zamieszkania. Premier Donald Tusk mówi, że zawiadomienie nie dotyczy fałszowania wyborów i jest efektem działania ABW oraz sygnałów od obywateli. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego złożyła zawiadomienie do prokuratury okręgowej w Warszawie związane z używaniem aplikacji promowanej przez tzw. ruch kontroli wyborów, który służył weryfikacji zaświadczeń do głosowania. I to jest ta tzw. aplikacja Mateckiego. Osobnym wątkiem, czyli naruszeniem danych osobowych w związku z tą aplikacją, zajmuje się policja. I ten wątek zostanie też włączony do wspólnego rozpoznania przez prokuraturę okręgową w Warszawie. Zawiadomienie dotyczy naruszenia artykułu 249 Kodeksu Karnego. A mówi on o zakłócaniu przebiegu wyborów, grozi za to do 5 lat więzienia. W nadleśnictwie goście radów wprowadzono zakaz wstępu do lasów. Wszystko przez ogromne zniszczenia, jakie wyrządziły tam ostatnie burze, jakie w miniony weekend przeszły przez Lubelszczyznę. W niektórych miejscach może być bardzo niebezpiecznie, mówi rzecznik nadleśnictwa goście radów Marcin Zakościelny. Doszło do licznych wiatrołomów i powalonych drzew, złomów, wywrotów, które na terenie leśnictwa Marynopole w szczególności. Tutaj na takim pasie o długości około 6 km, szerokości od 100 do 400 metrów. No niestety zagrażają trwałości lasu i w związku z tym w trosce o bezpieczeństwo i ludzi, którzy ewentualnie chcieliby się wybrać na ten teren, no to został wprowadzony ten zakaz wstępu do lasu, żeby nikomu ta gałąź, mówiąc kolokwialnie, nie spadła na głowę jakieś drzewo, żeby się nie wywróciło i żeby komuś krzywda się nie stała. Zakaz obowiązuje do końca września. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. ciągu dnia pochmurno z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz, a na wschodzie burze od 14 do 19 stopni, na zachodzie miejscami cieplej do 21. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciężko na sercu. Dobry wieczór Państwu. Mamy noc z wtorku na środę, więc ciężko na sercu w Trójce. Tym razem jednak nie będę rozmawiał z Państwem ze studia Trójki, ale będę rozmawiał z Państwem z gościnnego studia Radia Gdańsk, bo ten odcinek audycji nagrywam w krótkiej przerwie od intensywnych działań wokół Mystic Festival. Dwa dni już za nami, dwa dni jeszcze przed nami. Wy już teraz wszystko wiecie, co się podczas tych dwóch dni wydarzyło. Przede mną to jeszcze jest wielka niewiadoma, kryjąca zapewne dużo wspaniałych wrażeń i niespodzianek, a nagrywam tę audycję w Gdańsku chociażby dlatego, że korzystając z okazji, że wszyscy tutaj z pielgrzymką do tego miasta przyjechali na festiwal, zaprosiłem do studia gościa. To będzie crossover episode, mówiąc w języku obcym. A co to za gość, dowiecie się już za chwilę. Destiny. Piosenka to była hałaśliwa, bo moim gościem w Ciężko na sercu dzisiaj jest autor i prowadzący audycję Włącz ten hałas w Radiu 357 Łukasz Dunaj. Witam, dzień dobry. Dzień dobry Jarku i dobry wieczór Państwu. Tak, proszę Państwa, przed chwilą słyszeliście Łukasza tam, gdzie słyszeliście go i słyszycie go zawsze, a teraz możecie go usłyszeć w Trójce w Ciężko na sercu. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie. Ja również się bardzo dziękuję, bardzo cieszę. To się wytnie, bo się zdenerwowałem. Nie masz się czym denerwować. Tak, nie masz się czym denerwować, choć będę zadawał Ci bardzo trudne pytania, ale nie, właściwie to... Domyślam się. To nie będę zadawał trudnych pytań, raczej myślę, że porozmawiamy na tematy, choć może niektóre z nich będą trudne. Oczywiście porozmawiamy o metalu, no bo o czym mielibyśmy rozmawiać. Zacznę jednak od metalowej prasy, od metalowych mediów, bo oczywiście wszyscy pewnie słuchacze, a już na pewno fani metalu i konsumenci mediów metalowych, nie tylko tych nadawanych na falach radiowych, doskonale wiedzą, że oprócz Włącz ten hałas i właściwie znacznie wcześniej niż zacząłeś prowadzić te audycje, wymyśliłeś, wydawałeś i prowadziłeś magazyn Noise. Póki co mówię w czasie przeszłym, bo choć metalowe media w Polsce bardzo długo się trzymały, jakby były odporne na ten kryzys prasy, którego jesteśmy świadkami, poszła cała seria Mystic Art, Noise, Metal Hammer. No i tego już zostało bardzo niewiele. Pozdrawiamy redakcję Music Magazine. Natomiast co to właściwie znaczy? To znaczy, na ile można zamknięcie czy zawieszenie, za chwilę pewnie wyjaśnisz, jak to bardziej traktować, Noise Magazine postrzegać jako element tego trendu, który zmienia rynek mediów, w tym mediów metalowych, a na ile jest to przypadek jednostkowy i jak to wyjaśnisz? Cykl wydawniczy Noise Magazine określiłbym w tej chwili jako, jeżeli w ogóle można takiego sformułowania użyć, jako czas przeszły, ale niedomknięty. Zostawiamy sobie taką furtkę na wznowienie ewentualnej działalności. Wciąż mamy poczucie, że jest sporo do zrobienia, że jeszcze, jak to się ładnie mówi, jest jakiś unfinished business związany z tym pismem. Ale faktycznie w tej chwili nasza działalność wydawnicza, jeżeli chodzi o sam magazyn papierowy, jest zawieszona od września zeszłego roku. Gdzieś tam w kuluarach trochę knujemy, trochę pracujemy nad pewnymi pomysłami. W ostatnich miesiącach bardzo się zaktywizowaliśmy w formie online, tworząc podcasty, tworząc wywiady, które umieszczamy na naszych social mediach, na kanale YouTube'owym, ale oczywiście zdajemy sobie sprawę, że to jest taki troszeczkę erzac, że nie jest to do końca to, z czym powinien być Noise Magazine. Pytałeś o trendy, o takie generalne tendencje w świecie prasy muzycznej. Wydaje mi się, że w tej chwili dotarliśmy do takiego punktu zero i jest troszeczkę to związane z tym, że dwa jakby aspekty tutaj wystąpiły lub się nałożyły. Pierwszy to jest ogromny kryzys całej w ogóle branży wydawniczej, prasowej, związany z wzrostem kosztów na niemal każdej płaszczyźnie, który nie idzie w parze ze wzrostem chociażby sprzedaży. Tak? Nie jesteśmy w stanie z wzrostu tych kosztów zniwelować poprzez na przykład zwiększenie sprzedaży i myślę, że to jest bolączka wielu innych tytułów, nie tylko była to bolączka nasza. Tym bardziej, że coraz trudniej prasę kupić, bo zwijają się też w jakimś innym celu, w jakiś punkt w mieście, widząc witrynę punktu, który kiedyś sprzedawał prasę, pomyśleć sobie, ach, Przecież właśnie wyszedł ten dziennik, tygodnik, miesięcznik, kwartalnik, który lubię i który czytam, to ja go sobie teraz kupię. Teraz nabycie tytułu prasowego wymaga rzeczywiście sporego wysiłku. Trzeba włożyć wiele starań, żeby to zrobić. Tak, nie jesteśmy w stanie być wszędzie, jeżeli chodzi o te punkty sprzedaży, które pozostały, czyli nieliczne kioski pewnych sieci w centrach handlowych czy na dworcach kolejowych, bądź też na stacjach benzynowych, bo tam w tej chwili ludzie, ci, którzy jeszcze kupują prasę, się w nią zaopatrują. Natomiast jest jeszcze jedna bardzo istotna kwestia. Trochę to jest związane z monopolem jednej sieci sprzedażowej w naszym kraju, która też nie pomaga, mówiąc wprost, funkcjonowaniu takich małych inicjatyw wydawniczych, małych podmiotów, okrutne marże narzucając na takie pisma i traktując nas maluczkich, tak jak pisma takie wysoko nakładowe, co jest takim betonowym kołem ratunkowym, bo z jednej strony oczywiście chcielibyśmy być w tej sieci, chcielibyśmy być jak najszerzej dostępni, nasi czytelnicy, czytelniczki również się tego domagają, lubią tam kupować, ale wiąże się to z bardzo dużym kosztem dla nas wydawców. Co jeszcze? Myślę, że druga kwestia to jest taka, że mamy do czynienia z pewnym odpływem tak zwanego w ogóle czytelnictwa w takim oldschoolowym, dawno rozumianym pojęciu i nie do końca prasa papierowa jest w stanie zagospodarować potrzeby młodego odbiorcy. Bo okazuje się, że można... No ale wy piszecie o metalu, jaki młody odbiorca, daj spokój. No, pardonsik, ale mimo wszystko na Mystic Festival, o którym tutaj też na pewno dzisiaj będziemy rozmawiać, ja widzę bardzo dużo młodych ludzi. To nie jest tak, że to jest... Z mojej strony to była tylko taka, wiesz... Kuksaniec, rozumiem. Wymyślna prowokacja, oczywiście, tak, są młodzi. To ale czy ci młodzi czytają, nie czytają? O to chodzi. Myślę, że czytają, ale po prostu szukają treści w sieci, oglądają wywiady z artystami na YouTubie, śledzą media społecznościowe tychże artystów, ewentualnie słuchają podcastów. I to nie jest tak, że ci ludzie się niczym nie interesują. Ja jestem bardzo daleki od takiego stwierdzenia, bo znam mnóstwo osób młodszych, które podchodzą, nawet tutaj podczas Mystic Festivalu wchodzimy w jakieś takie krótkie, ale bardzo sympatyczne interakcje, mówią, że czytają, że szukają tych treści, ale jest to mimo wszystko taki niewielki odsetek, który nie pozwala na to, żeby działać z takim większym rozmachem. No, a nie myślisz, że to, co między innymi teraz robicie, jak sam wspomniałeś, zintensyfikowaliście, trudne słowo, wiele sylab, działania związane chociażby z podcastami. A czy właśnie nie streamingi z jednej strony, czyli platformizacja muzyki, do której każdy ma bezpośredni, błyskawiczny dostęp, z drugiej strony podcasty, jeżeli ktoś potrzebuje trochę pogłębionych treści, dłuższych rozmów, a z trzeciej strony właśnie nawet festiwale, gdzie też masz pełen przegląd rzeczy i tych, które wiesz, że cię interesują, ale przy okazji możesz sprawdzić rzecz, która jeszcze nie wiesz, czy cię interesuje i albo zostać na koncercie, albo po 5 minutach wyjść, a jeszcze na bieżąco wymienić na ten temat z kimś znajomym uwagi. Czy te wszystkie rzeczy rosnące w siłę właśnie nie zastąpiły magazynów informacji o muzyce, potrzeby rozmawiania o muzyce, żeby sprawdzać, co się dzieje, żeby być na bieżąco, po prostu nie tylko nie trzeba czytać, nie trzeba nawet umieć czytać. Tak, to smutna konstatacja oczywiście, że nie trzeba umieć czytać. Poniekąd się z nią zgadzam, ale też z takim małym zastrzeżeniem, że nie chciałbym generalizować. Wydaje mi się, że problem tkwi jednak w czymś innym. W bardzo ograniczonym sposobie monetyzacji takich treści. Ja wiem, że to jest brzydkie słowo, monetyzacja, to się kojarzy z jakimiś korporacjami i tak dalej, ale prawda jest taka, że oczywiście, żeby zrobić wartościowy, dobrze zrealizowany nagrywany podcast. Trzeba mieć też na to środki. My wspieramy się, wspierają nas czytelnicy, czytelniczki na platformie Patronite, ale to jest wciąż jakby niszowa sytuacja. My nie monetyzujemy się na YouTubie w żaden sposób i nasze wyświetlenia są tak naprawdę śmieszne w porównaniu z tym, jakie treści na YouTubie osiągają oczywiście ogromne liczby wyświetleń, ale ja tutaj nie zamierzam walczyć z wiatrakami i machać mieczem do chmur. To nie o to chodzi. Musimy mieć pewne zabezpieczenie takie finansowe, które też mogłoby nam pozwolić te jak najlepszej jakości treści tworzyć, nawet jeżeli miałyby to być tylko już kanały online'owe. Dobra, ponarzekaliśmy, teraz posłuchajmy trochę muzyki i wracamy już w bardziej optymistycznych nastrojach. Yes, I ride the lightning, yes, I'm on the go. And when I go down, so I need more power now. It keeps me damn lucky, yes, it just won't stop. I'm the two popo, yes, I got the power now. Yeah.

Słuchacie Ciężko na sercu, nazywam się Jarek Szubrycht, moim gościem jest Łukasz Dunaj i porozmawiamy sobie jak dziennikarz z dziennikarzem. Chciałbym cię zapytać, po co właściwie tobie było na początku, kiedy zająłeś się tym i po co jest teraz to dziennikarstwo muzyczne łamane na metalowe, czy właściwie skupione przede wszystkim na bardzo szerokiej gamie ciężkich brzmień? Nie umawialiśmy się na takie trudne pytania. Po co dziennikarstwo muzyczne? Ja do dzisiaj się zastanawiam, po co komu dziennikarstwo muzyczne. I ukułem sobie w ogóle w głowie takie stwierdzenie, taką teorię, że górnolotnie takie osoby jak my mogą być swego rodzaju przewodnikami, takimi nawigatorami. Ja doskonale rozumiem, że ludzie teraz odkrywają muzykę na własną rękę, że sami ją poznają, interesują się, bardzo wnikają. I tutaj kolejny raz jakby taki pokłon w stronę młodego pokolenia, które jest bardzo wnikliwe, bardzo zainteresowane taką pogłębioną też wiedzą o muzyce. I to tym bardziej jest dla nas wyzwanie, że to już nie wystarczy powiedzieć, uważam, że to jest dobre, tylko to trzeba naprawdę potrafić w cudzysłowie sprzedać, że to swoje przekonanie, że jakiś artysta, artystka są wartościowi. Uważam, że też nasza rola w tej chwili polega na tym, żeby odławiać, żeby robić pewną selekcję, żeby zbierać w to sito te grudki złota, z tego szlamu je trochę opłukiwać i pokazywać ludziom już taki właśnie samorodek opłuczony, że tak, opłukany, przepraszam, że to jest właśnie coś, nad czym się warto pochylić, bo ludzie mają ogromny problem z przesytem, z przebodźcowaniem, z tym, że są tysiące zespołów. Mamy do czynienia z jakąś bezprecedensową w ogóle sytuacją w historii muzyki, totalnej nadpodaży. No i po to my jesteśmy. A pytałeś bardziej osobiście, po co mnie to jest? No to jest takie pytanie, które pewnie można również zadawać artystom. Ja nie chcę się stawiać absolutnie w jednym szeregu, ale to ich też można by zapytać, po co im to granie. No dla mnie opowiadanie, opisywanie muzyki to jest całe prawie życie od naprawdę wielu lat, od ponad 25 lat, kiedy się tym zajmuję, a że zawsze ten metal był tą muzyką, która mi była najbliższa, to ona w tym sercu grała, no to stąd właśnie wciąż tu jestem. Te ponad 25 lat to jest jak nic 30, muszę ci powiedzieć, bo spotkaliśmy się z Łukaszem, to dla państwa uwaga, na łamach magazynu Trashemol, do którego opisywaliśmy razem, i zdarzało nam się wtedy wchodzić w sytuacje konfliktowe, bo się zgłaszaliśmy do deficytowych wywiadów z największymi naszymi ówczesnymi idolami, bohaterami. No i raz jeden taki wywiad dostawał decyzją naczelnego, a raz drugi. I te awantury nawet nie były pomiędzy nami, tylko my je robiliśmy naczelnemu i miał z nami rzeczywiście sporo utrapień, a więc 30 lat, Łukaszu, 30, nie 25. To jeszcze gorzej. Wiesz co, ja się z tobą zgadzam na poziomie teorii i też bym tak chciał myśleć, że tak, my to wszystko dla dobra ludzkości przesłuchujemy, czego, żeby inni nie musieli. No ale powiedz, jak bardzo jesteś w tym skuteczny, bo ja na przykład chyba nie jestem. I tak sobie myślę, że bardzo wiele z takich rzeczy, które usilnie rekomendowałem, promowałem na różnych łamach, na których byłem obecny, szczególnie jako dziennikarz piszący, bo radio jest dla mnie stosunkowo świeżą przygodą, to co robiłem, często było wołaniem na puszczy i takim bardzo dotkliwym przykładem tego była ostatnia, póki co, być może ostatnia w ogóle, ze względu na obecny status zespołu, czy raczej jego brak, w wizyta Neurosis w Polsce, kiedy klub na niespełna 2000, czy może maksymalnie 2000 osób, czyli tu pobliski B90 w Gdańsku, no bardzo nie był wypełniony, to znaczy daleko było mu do wypełnienia. Chociaż od wielu, wielu lat twierdziłem i pisałem i namawiałem, że to jeden z najwybitniejszych zespołów naszych czasów. Teraz od lat kilku to samo piszę, mówię o zespole The Buddy, I też sądzę, że jego możliwości w Polsce to raczej alchemia plus hydrozagadka mniej więcej. Rozmawiałem kiedyś z Filipem Łobodzińskim i on mi opowiadał z kolei, jak w wielu publikacjach, kiedy był czynnym dziennikarzem muzycznym, opowiadał wszystkim, którzy chcieli i chyba bardziej nie chcieli słuchać, jak wspaniałym, wybitnym i oryginalnym zespołem jest Living Color. I to też nie specjalnie pomogło grupie Living Color w znalezieniu masowej publiczności w Polsce. No ale może ja jestem nieskuteczny i może Filip jest nieskuteczny, a tobie świetnie idzie. Jarku, odwagi. Odwagi. Ale poruszyłeś bardzo wiele ciekawych wątków. Ja jestem przekonany prawie, że idąc prawem cyklu, teraz Neurosis, gdyby powstał ze zgliszcz, w których się obecnie znajduje, to prawdopodobnie by wyprzedał te duże kluby, o których wspomniałeś. Ponieważ tak to już jest, że ta łaska trochę fanów na tym pstrym koniu jeździ. I... Ale żadna by to była zasługa nas, dziennikarzy, ani twoja, tak, ani moja. Tak, to tak, przyjmuję. Ale może The Buddy to, tak jak powiedziałeś, to jest nadal pewna nisza. Ja też uparłem się kiedyś, żeby The Buddy dać na okładkę Noise Magazine. Wydawało mi się to super pomysłem. Potwierdzam, to był super pomysł. Po wynikach sprzedaży nie byłem już taki przekonany, czy to był super pomysł. Nie bądź małostkowy, no, Łukasz. Nie jestem. Daleko mi od tego. Ale na przykład zespół... Oransi Pazuzu, zespół Imperial Triumphant. To są zespoły, których jesteśmy trochę akolitami, ty i ja od kilku lat. I akurat tu widzę, że te zespoły cieszą się coraz większą estymą. Oczywiście oni grają już tyle lat, no Oransi zwłaszcza, ale wczoraj widząc ich koncert po północy w B90 na Shrine Stage, byłem świadkiem pierwszego takiego naprawdę młyna pod sceną na Oransi Pazuzu. Zazwyczaj ludzie zawsze stali z takimi rozdziawionymi buziami, patrzyli, kiwali głowami, jednym się podobało, drugim się nie podobało. Teraz coś może pyknęło wreszcie po iluś tam latach, tak więc nie poddajemy się. Ale nawiązując do twojego pytania, ja zdecydowanie bardziej czuję, że to, co robię, ma sens na płaszczyźnie radiowej. Nie wiem, z czym to jest związane. Być może z troszeczkę innym rodzajem odbiorcy, do którego kieruję, czy to słowa, czy muzykę. Są wśród słuchaczy mojej audycji w Radiu 357, Włącz ten hałas, jest mnóstwo ludzi, którzy gdzieś tam dzięki tej audycji również odkrywają nowe rzeczy. Oczywiście część audycji jest nostalgiczna, to są takie historie, żeby po prostu wszystkim było miło. Bo... I więcej komentarzy entuzjastycznych oczywiście, jest, kiedy puszczasz Judas. Zawsze. Ostatnio była audycja rocznicowa płyty Brave New World, Iron Maiden, 25 lat, hello. No i ilość miłości, która się wylała, była ogromna. No to kuszące, ale z drugiej strony zaprzecza temu, o czym mówiłeś, czym jest właściwie istota tego, czym tak, dlatego zajmujesz. Dlatego nie chcę uciekać w taką uliczkę pod tytułem nostalgia i żeby tam się umościć wygodnie i grzać się w tych lajkach i w tych komentarzach, bo to jest bardzo zwodnicze, ale właśnie, żeby robić trójpolówkę i pokazywać nowe rzeczy wartościowe, czasami zapomniane z przeszłości, to też jest fajne, taka archeologia, która ma na celu troszeczkę przypomnienie pewnych skarbów gdzieś tam zakopanych w ziemi i staram się jakoś to wszystko wyważyć, ale właśnie podsumowując, osoby, które odkrywają dzięki tej audycji jakąś nową muzykę i mi o tym piszą, mi o tym mówią. To jest największa nagroda za ten trud i powiem szczerze, że nie odczuwałem takich rzeczy działając 10 lat jako wydawca, redaktor naczelny Noise Magazine, jak tych kilka lat w radiu. Jest to być może jakiś paradoks związany właśnie z trochę innym profilem odbiorcy, ale to mi daje nadzieję, że jest jeszcze jakaś robota do wykonania. Mili Państwo, zatem jeżeli, ja mam nadzieję, że tak się stanie, Noise Magazine powróci w znanej nam klasycznej formie. Bardzo proszę, piszcie listy do redakcji, a teraz posłuchamy muzyki i na pewno nie będzie to Iron Maiden z płyty Brave New World.